mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu. Uff, jest dla mnie ratunek. Tak. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 29 września, minęła 16. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Szefowa Kancelarii Prezydenta potwierdza, że jest wyznaczony termin rozprawy przeciwko Andrzejowi Dudzie. Fala powodziowa przechodzi przez zachodniopomorskie. Austriacy głosują w wyborach parlamentarnych. Prezydent Andrzej Duda stanie przed sądem za znieważenie obywateli własnego państwa. Sąd Okręgowy w Warszawie wyznaczył termin pierwszej rozprawy na 24 października przyszłego roku, czyli już po wyborach prezydenckich. Szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka w rozmowie z Polską Agencją Prasową potwierdziła fakt wyznaczenia terminu rozprawy. Poinformowała też, że prezydent będzie reprezentowany przez pełnomocnika. Autorem pozwu jest Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Prezydent w ubiegłym roku na antenie TVP Info, oceniając film Agnieszki Holland Zielona Granica, powiedział, że nie dziwi się, że funkcjonariusze Straży Granicznej po obejrzeniu filmu użyli hasła „Tylko świnie siedzą w kinie”. Film Zielona Granica w reżyserii Agnieszki Holland, opowiadający o wydarzeniach na granicy polsko-białoruskiej, zdobył Złote Lwy podczas 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Otrzymał też nagrodę publiczności. Fala kulminacyjna na Odrze dotarła do województwa zachodniopomorskiego. Służby zapewniają, że sytuacja powodziowa jest pod kontrolą, ale wszystko zależy od pogody. Tam, gdzie woda już opadła, trwa wielkie sprzątanie. Trzeba pamiętać, że woda powodziowa to duże zagrożenie epidemiologiczne, przypomina zastępczyni rzecznika prasowego Naczelnej Izby Lekarskiej Iwona Kania. Taka woda zabiera wszystko. Martwe zwierzęta, podmyte zostały wysypiska śmieci, wszelkie kanalizacje, cmentarze i te wszystkie bakterie, drobnoustroje niosła właśnie ta woda. Co też najważniejsze, kontakt, gdy sprzątamy pomieszczenia, gdy włączamy się w pomoc, trzeba pamiętać też o tym, żeby zabezpieczyć swoje zdrowie. A trzeba używać rękawic, butów gumowych i woderów. Główny Inspektorat Sanitarny zarekomendował dobrowolne i bezpłatne szczepienia ochronne na terenach dotkniętych powodzią. Pierwsze lokale wyborcze już zamknięte, ale w części Austrii wybory parlamentarne nadal trwają. Najdłużej głosować będą mieszkańcy stolicy do 17. Wybory może wygrać Wolnościowa Partia Austrii. O tym, jak postrzegana jest prawica w tym kraju, Adam Górczewski. W piątek na pogrzebie ważnego polityka FPE zabrzmiała zakazana nazistowska pieśń. Podobne jedno- i dwuznaczne nawiązania do czarnych kart w historii Austrii nie są rzadkością. Stąd rywale polityczni nie chcą współrządzić z prowadzącą w sondażach od miesięcy skrajną prawicą. Jedynie chadecy, zbieżni programowo w ostrym podejściu do nielegalnej imigracji i związanej z nią przestępczości, dopuszczają taką myśl, choć wykluczają współpracę z Herbertem Kicklem, kandydatem nacjonalistów na kanclerza. FPE ma doświadczenie we współtworzeniu rządu, choć kończy się to boleśnie. 5 lat temu wybuchła afera Ibizowa. Na hiszpańskiej wyspie lider ugrupowania został nagrany podczas ustalania korupcyjnej współpracy z Rosjanami. Chadecy rządzą odtąd z Zielonymi. Nacjonaliści przeszli do opozycji i w ostatnich latach mocno się odbudowali. Obecnie nawet zwycięstwo może nie dać skrajnej prawicy ministerialnych tek. Adam Górczewski, Polskie Radio. Babiogórski Park Narodowy apeluje o nieusuwanie tyczek kierunkowych. Na początku września uzupełniono oznakowanie na szlakach graniowych Babiej Góry, jednak kilka tyczek zostało szybko wyrwanych z kamiennych kopców. Jak podkreśla Tomasz Pasierbek, dyrektor BPN, tyczka, która wskazuje szlak, może uratować ludzkie życie. Ich zachowanie jest szczególnie potrzebne w zimie. Wszystkie znaki szlakowe, które są gdzieś na kamieniach na grani Babiej Góry, są pod śniegiem. Wtedy jest wszędzie dookoła jednolita biała przestrzeń i konia z rzędem temu, kto będzie wiedział, którędy przebiega szlak turystyczny. Jeżeli pogoda jest piękna, to nie ma problemu, bo widać, że zbliżamy się na przykład do krawędzi. Na Babiej Górze jest zamontowanych kilkadziesiąt tyczek kierunkowych. Są one drewniane, pomalowane czerwoną farbą. Wielkie Święto Sztuki Współczesnej w Warszawie, czyli Warsaw Gallery Weekend, z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W trzydniowym wydarzeniu bierze udział 37 galerii z Polski i zagranicy. To wydarzenie skoncentrowane wokół tego, co dzieje się w galeriach sztuki współczesnej.

Takiej powodzi nie było od 27 lat. Opadająca woda odsłania ogrom zniszczeń. Tym ludziom trzeba pomóc. My chcemy pomóc. Polskie Radio, Telewizja Polska i Polska Press Grupa łączą siły w akcji Razem dla Was. Zbieramy pieniądze i dary trafią do najbardziej potrzebujących. Środki można przekazywać na konto Fundacji TVP, a dary zostawiać w ośrodkach regionalnych oraz siedzibie Telewizji Polskiej w Warszawie. Jesteśmy razem dla Was. Szczegóły akcji znajdą Państwo na stronie polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Afro godzina. Ostatni krzyk łabędzia nuta. I dalej nic tracę lalek. Ogólnie mówiąc, jest brutal. Poza tym wszystkim doskonale. Ten fragment występu Lady Punk z 2014 roku perfekcyjnie opowiada o dzisiejszej audycji. Life is brutal, ostatni krzyk łabędzia nuta i dalej nic. A ponadto dziś zajmiemy się właśnie latami dziesiątymi. I jak zawsze zaproponuję Państwu utwory mniej znane, często takie, które były wręcz emanacją ostatnią albo prawie stylistyk, cały kalejdoskop, od R&B do black metalu. Black metalu i po jednym utworze na każdy rok dekady. Witamy w 25. wydaniu Afrogodziny. Jako się rzekło, większość artystów z dzisiejszej playlisty dawno już nie nagrywa, a zaczniemy przykładem nieco ekstremalnym. Otóż 13 lat temu miała się ukazać płyta Come November zespołu Ścianka. Zespół ten był objawieniem przełomu tysiącleci. I całe moje środowisko czekało na tę płytę jak na Mesjasza. No i jeżeli nadal czeka, to nadal niestety bezskutecznie. For a day and a week, we rule the kingdom and Zen. Your daddy's dad lies on the outback. A Buddhist compare, we rule. Zapomniałem wspomnieć, że dzisiaj wyłącznie artyści polscy, chociaż niekoniecznie w polskim języku. Ten piękny utwór Kingdom of the Sun istnieje tylko w wersji live. Miał się zapewne znaleźć na płycie Come November. Chinese Democracy nagrywano 14 lat. Miejmy nadzieję, że Maciej Cieślak nie chce bić tego rekordu, chociaż wiadomo, że to jest człowiek o ogromnych ambicjach. Występ w talent show to jest paradoksalnie według moich obserwacji świetna metoda, żeby karierę skończyć. Przed zwycięzcami pewnie coś tam się otwiera, ale ta masa, którą jury traktuje chłodniej, często rozwiązuje zespoły, przestaje nagrywać, w każdym razie chowa się w cieniu. I właśnie to się stało z Olgą Matuszewską, która po ukończeniu, uwaga, Berklee College of Music wróciła na rodzimy grunt i spróbowała rodzimego show biznesu. Wydała płytę, zgłosiła się też do talent show i tam ją przywołała do porządku bardzo brutalnie sama Kora Jackowska. Jedyną osobą z jury, która zwróciła uwagę na muzykalność Olgi, był tradycyjnie Adam Sztaba. To on w tamtym składzie miał mieć uszy. Olga nadal świetnie śpiewa, ale istnieje już cicho i skromnie. A przed państwem ta skrytykowana piosenka. When I saw your face in my favorite coffee place, I wanted to take it home, frame and put it on my wall. When I heard you talk, I thought he's not a boring snob. I wanted to have it on tape, play it over and over again. Bikes and kites and paper planes, I know what you would love to do. Lie around into a haze, you wanna do that the whole day through. Then you saw I watched, I turned red and tried to stop. You didn't turn around, looked at me with big brown eyes. Should I run or should I hide? Can somebody dim the light? Feels like a movie set, how will the story end? Bikes and kites and paper planes, I know what you would love to do. The whole day through. Then you came to me on the way, spilled tea, but we didn't care, no time left to spare. Do you want a sip? Take your coat, let's leave. I did what you said and we flew away. Olga Matuszewska, Bikes and Kites and Paper Planes, rok 2012. No ja się na show biznesie nie znam za bardzo, ale numer pamiętam po 12 latach, co biorąc pod uwagę dziurawość pamięci, jest niezłym testamentem. Ówczesna polska muzyka, taka artystowska, powiązana z akademiami, galeriami sztuki, miała swój ciekawy sound. To była taka wypadkowa disco polo, low-fi i zimnej fali. I ten sound się zaczął od duetu Soria Moria, moim zdaniem. W pierwszej swojej inkarnacji Soria Moria opublikowała 4 utwory tylko, tak wybitne wszystkie, że miałbym problem w ogóle ze wskazaniem na świecie projektu równie inteligentnego. Ponadto, jak wspomniałem, brzmi to jak nic wtedy. Strasznie, lecz fascynująco, jak moduły Zamigi albo debiut Kalibra 44. No, przewidzieli cały movement, potem się już posypało. I Epigonów, i posypał się wkrótce też sam zespół. I Szymon Lechowicz, i Ewa Sad później robili genialne rzeczy, ale najgenialniejsi byli razem. Soria Moria, Stany, rok 2013. No to mniej więcej ten moment, kiedy muzycy formacji niezależnych, chodzący nawzajem na swoje koncerty, zaczęli na nich stanowić większość publiczności. Pamiętam jeden z nich, kiedy muzyk ze sceny rzucił: dzięki, że przyszliście, no co inny. Gitarzysta zespołu Renton, Paweł Szupiluk, odkrzyknął filozoficznie: ktoś musi. I gdyby zespół Radio Widmo mieszkał w Warszawie, to pewnie byśmy wtedy na ich koncert poszli. W każdym razie jeden z ich utworów stał się w naszym kręgu melomanów sensacją. Ale to był skład z Bielska Białej i pozostawił po sobie wszystkiego 6 piosenek. Trochę shoegaze, trochę dream pop, trochę wczesny grunge, a trochę po prostu ścieżka dźwiękowa zdania sobie sprawy, że filmy Disneya cię oszukały i wcale nie warto marzyć. Z mojej jednak perspektywy, no panowie, totalnie było warto. Dodaję do tagów jeszcze Drum and Bass, Radio Widmo, Erase Your Head, z ich jedynej epki, rok 2014. Niechlujne, ewidentnie niechlujne, ale ma i wyraźny smak, i takie muskularne, rozlane, ale klarowne brzmienie. Afro godzina. Ponad połowa utworów w dzisiejszej audycji jest w języku angielskim. A jeśli śpiewa się nie po polsku, ale za to się gra po polsku, o polskiej przyrodzie, o leśnej głuszy, o duszkach mieszkających w mchu. Jeśli gra się dobrze, za dobrze wręcz światowo, no to wtedy czasem można liczyć na odbiorców z zachodu. Zatem łyżeczka optymizmu. Stara rzeka na przykład gościła wśród płyt roku amerykańskiego The Quietus. Ale co za tym poszło? See you. Kuba Ziołek na szczęście może o sobie powiedzieć, że jest artystą docenionym i chyba spełnionym, ale niemniej jego stara rzeka w roku 2015 wyschła. I to była jej łabędzia nuta, małe świerki, Little Spruces. No to jest jasne, że jak się gra muzykę alternatywną, trudniejszą, to wiadomo, że się raczej headlinerem nie będzie. Smutnie, jak ktoś zrobi piosenki lżej strawne, a nikt nawet ich nie poliże. I tutaj mamy do czynienia z płytą wydaną w ogóle przez Majorsa. Liderowi akompaniują wytrawni sidemeni, między innymi perkusista Lady Punk. I to jest Obscur Max. W ogóle dziwna historia. Konrad Aksinowicz chyba po prostu żyje z komercyjnego filmowania, a po godzinach filmuje sam siebie jako muzyka. No ale skoro wychodzą mu takie perełki, to szacun. Przecież tego chcesz. Zerkasz wciąż na mój cień, słyszę twoich myśli zgiełk. Wiem, że tego chcesz. Jeżeli mamy kiedyś czegoś żałować, zróbmy to już teraz. Bo jeśli mamy kiedyś czegoś żałować, zróbmy. Jak pięknie jest, w końcu coś dzieje się, koloruje ten syn. Endorfiny budzą krew w zastałych żyłach, znowu chce się żyć. O, może to będą wspomnienia jak ze snu. Może piękniejsze chwile nie czekają nas już. Jeśli mamy czegoś żałować, zróbmy to już teraz. Bo jeśli mamy kiedyś czegoś żałować, zróbmy to już teraz. No wow, wow. AKX, piosenka Zróbmy to już teraz, z 2016 roku. Znam kilku dość zamożnych obywateli, którzy inwestują kapitał w karierę estradową, swoją własną. I przeważnie artystycznie brzmi to wedle wszelkich oczekiwań. Natomiast w tym facecie słyszę ewidentnie talent. No już ustaliliśmy. Lepiej nie grać światowo. Mimo to ciągle się znajdują nowi artyści, którzy jakoś nie chcą przykroić talentu do norm lokalnych. Na przykład kwintet Romantic Fellas, który się trudnił R&B tak stylowym, że no mało która z testowanych przeze mnie osób zgadła skąd to. Kuba Bugała śpiewał świetną angielszczyzną. Zespół bez kompleksów uprawiał takie jakieś skrzyżowanie, nie wiem, Outcast z Metronomy. Jedyna płyta wyszła w roku 2017 nakładem Kajaksu i to też byłoby trudno zgadnąć. Yeah. Romantic Fellas, gejsze, seksowni młodzieńcy w białych szlafroczkach. No co można grać w Krakowie? No otóż można grać takie bulgoczące metalicznie, ale nie tylko R&B. A co można grać, jeżeli połowa składu mieszka w Oslo, a druga połowa w Olsztynie? No tak. W 2018 roku wyszło sporo dobrego metalu w kraju i w środku nurtu, i na obrzeżach. Wtedy wyszedł Księżyc Milczy Luty, jeśli dobrze pamiętam. I wtedy też wyszła płyta Mojej bolesnej śnie dobrą śmierć, duetu Narenwind. Na obu tych płytach znajdziemy wyrafinowane kompozycje, ciekawe faktury. U Narenwind z mocno takim ruchliwym basem w roli głównej znajdziemy znakomite literacko teksty. Trzy z nich to wiersze poetów przeklętych, to już mówię o Narenwind. Jeden z nich jest Kazimierza Ratonia. No i to był poeta naprawdę przeklęty. Trudno o jego losie czytać bez zgrozy. W tym momencie już wiem, że teraz się parę osób rzuci do sprawdzenia. Polecam w sumie. Zapoznam Państwa jednak z wykorzystującym wiersz Rafała Wojaczka nagraniem tytułowym. Przynoszę wszystko w krew, to ciężkie śnie. Mojej bolesnej śnie dobrą śmierć. To akurat Wojaczek, ale Naren Wind no mają ogólnie znakomite tytuły utworów. Większość nie do zacytowania bezpośrednio, na przykład epka Na pochybel wszelkim, gdzie znajdziemy tak słoneczne piosenki jak Kto jeszcze żyje, jutro żyć nie będzie, albo Niestety nie zdążyłem. No ten drugi tytuł otwiera szerokie pole do interpretacji. Przepraszam. Małgorzato, Magdaleno, nagrałyście w 2019 płytę roku. Były na niej popularne single, ale były skromne kawałki schowane na końcu i były na tej płycie najlepsze. Jeżeli dobrze słyszę, utwór Przyjaciel zaczyna się zmianą c-moll do c-dur i potem do a-moll i tak sobie jeździ przez 3 minuty po absolutnie nienormalnie długich cięciwach koła kwintowego. No może się zmieści jeszcze i monumentalne auto z burdonowym basem. Magdaleno i Małgorzato, czy się doczekamy jeszcze kolejnej płyty Enchanted Hunters? I co tym razem na niej będzie? A co będzie za tydzień? Czy się przeniesiemy do lat zerowych? Czy zajrzymy i do 90sów? Czy może wrócą pozycje cykliczne? Na te wszystkie pytania jest jedna odpowiedź. Zobaczymy. A właściwie usłyszymy Maciek Załęcki i Michał Afro-Hoffman. Bardzo Państwu dziękuję za poświęcony czas. Nauka idzie w las, pożegnam ją z mylę traw. Dziś nie pójdę spać, przy tobie nie mam szans. Wchodzimy w tłum, co też przywiodło nas tu. Uśmiechasz się do mnie inaczej. Czy tak jest, czy patrzy przyjaciel? Kolego, chodźmy stąd, przydasz mi się, widzisz jak opłakuję go. Ty opłakujesz ją, krótki spacer, więc nie zdążę rozmyślić się. Zapraszamy do reklamy.